राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 अनुसार 26 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में एक बात बैठी है कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन है नहीं, संसार का राग छूटना तो कठिन है, परमात्मा प्राप्ति उसमें ये राग छोड़ दो। संसार में जो आसक्ति है, नाशवान चीजों को सत्ता दी है, उनको महत्ता दी है, ये बाधक है और कोई बाधक नहीं। अपनी सत्ता और अपनी महत्ता दी हुई ये बाधक है। सत्ता ही ना देवे ना सतो विद्य बाबा, असत्य बाबा न विद्य बाबा, सत्ता होती नहीं तो बहुत ठीक हो जाएगा। और महत्ता दे दी, इतना रुपया हो जाए, इतना चीज हो जाए, इतनी वस्तु हो जाए, इतनी जमीन हो जाए, ऐसा मकान हो जाए, ये महत्ता दी है। सत्ता और महत्ता वासुदेव सर्वम, ये भाव भाव है। आप संसार ही है, आप संसार नहीं हो, भगवान के स्वभाव साक्षात साक्षात परमात्मा के जीव मात्र। मैं भी अंश हो, जीव लोग है, जीव साक्षात परमात्मा अंश है, फर्ज नहीं है। निहाल हो जाओगा, निहाल सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवत कृपा से सरल हो जाएगा। एक वह बात भागवत में आई है, वह बढ़िया भी बात है। ये संसार भगवान का पहला अवतार है, भगवान जाए आदि अवतार है, ऐसा विश्वास करके भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान है भगवान है, हृदय दृढ़ भाव का भगवान है, हम भगवान के सब भगवान, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम एक गीता जी का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। जब भगवान ही अवतार लेते हैं तो भगवत स्वरूप ही हुए, मत्स्य कच्छ वराह आदि अवतार तो भगवान। हृदय से ही बात मान लो, मन शोषण इंद्रिया नहीं, ये प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, प्रकृति कार्य है। आप भगवान के अंश होते हैं, भगवान स्थित नहीं रहते, संसार ही मान लेते अपने को, संसार का संसार नहीं है, संसार रहते ही निराद में। संसार और शरीर ये साथ में किसी के नहीं रहे, ये तो छूटेगा ही। धन संपत्ति वैभव जमीन जायदाद जो कुछ है सब छूटेगा। सुमना सो जाओ श्री सुत गुण मधन धाम, वो सुचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम मनन फिर नहीं हुई। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस सब काम ठीक हो जाएगा। आप साहब खूब प्रेम से कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान एक कीर्तन की महिमा बहुत है। कलौ तत्धर कीर्तनाथ कलयुग में से चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव पर कली विशेष कली विशेष। इस वासी सच्चे हृदय से भगवान को देख जाओ प्रेम से कीर्तन करो तल्लीन हो गए। हे भगवान है सब भगवान है आदि अवतार भगवान सब। अब देखो एक बात आई मेरे पास में कि आप ज्यादा देर करते हो। हमने पूछा भाई दिन बड़ा हुआ है कितना हुआ है कि आधा घंटा बड़ा हो गया तो आधा घंटा बड़ा हो गया तो 15 मिनट ज्यादा जाएंगे आप तो है नहीं घरे बैठा रहो तो वही हुए हो तो 15 मिनट ज्यादा करना है। इस वास्ते कहने पेशाब आदि करना हो खुद खर्चा पहले 5-7 मिनट में करी हो फिर बस बैठे फिर जम गया बस क्यों नहीं बैठने दे तो एक तो बैठो सामने मत बैठो अपने कीर्तन करो या 8-10 मिनट है जल्दी आ जाओ अपने चलो खूब प्रेम से तल्लीन होकर